Gece olmuştu ve ben yine yüzümü cama yaslayıp kendi alemime dalıp gitmiştim. Bir taraftan gece karanlığında geçtiğimiz yerlerle ilgili zihnimde tahminler yürütüyor, diğer taraftan da biraz uyumaya çalışıyordum. Gecenin bir yerinde gözümü açıp dışarıya baktığımda Kömürhan Köprüsü levhasını okudum. Kendi kendime, demek ki Elazığ topraklarındayız diye fikir yürüttüm ve uyuma isteğiyle gözlerimi tekrar kapattım. Bundan sonra epey bir zaman uyumuş olmalıyım, gözümü açtığımda Gevaş levhasını okudum. Sabahın ilk saatleri etraf aydınlanmaya yüz tutmuş, uzaklarda sis pus içinde dağlar ve biraz daha yakında ise deniz misali Van Gölü ile gölün ortasındaki efsanevi Akdamar Adası belirgin bir şekilde görünüyor. Az bir vakit sonra da Van şehirler arası otobüs terminaline vardık ve yolculuğumun buraya kadarki kısmı bitmiş oldu.